yoldan gel, çabuk gel. Kömürde gözlü yarim yamanlan, aslanım sallan gel. Aslanım sallan gel. Koslak koslak yürü yürü, çapraz çapraz yürü yürü, usul basta yavaş yürü. Aslanım sallan gel. Aslanım sallan gel. Koslak koslak yürü yürü, çapraz çapraz yürü yürü, usul bassa yavaş yürü. Aşağıdan amcası, al dayısı, ver babası, amanın da bu bebek bek tatlı. Çök. Efendim lambayı geçene kadar bir çökelim. Abla çocuğu kucağına la. Ceza yemeyelim. Var mı ücretini gönderemeyen, üstünü alamayan? Ocak sende bu arada, kuruma, sula. Ben ölümde içkilerin zehrinden, doğma güneş muhabbetim yarım durur. Zevkten değil içiyorum kahrımdan, doğma güneş muhabbetim yarımdır oy, yarımdır.